lubieżne gesty rutynowanych ladacznic. Zaborcze dłonie, lubieżne usta, odważnie patrzysz. Wiesz, że się załapiesz, błogosławisz ten cud. Podziwiasz tę obfitość apetycznych, miękkich ud. Pierdolenie w podniebienie, to widać po jej ruchach. Zauważasz sprężystość bezstydnie aktywnego brzucha. Bóg ją nieźle wyposażył, chociaż w głowie ma pustkę. To nadrabia te braki, kręcąc bezczelnym tupskiem. Oto mój truskul erotycznych impulsów. Prowadzi do upadku tej, co wyląduje w łóżku. Ona już cała w farbach, namiętna niczym aspazja. No to bach jazda, zaproszenie do tańca. Jesteś głupią dupą, pewnie będziesz ją porabiał. Ale jeśli jesteś mądrą, to tym głupim odmawiaj. Green Hotel, Nowotel, Mars czy Sheraton. Spotkania z niej jedną, zaklęcia jak Hathor Hathor. Chciałbyś poczuć mój smak, wszędzie dotknąć, potem po prostu w dupę topnąć. Nie, nie, tego aż tak trudno nie mówi się. One zrobią ziomek wszystko, żeby dostać się za scenę. Poza kulisowe życie, za to płacą każdą cenę. Własną dupą, godnością, własną głupotą. Przecież są właśnie po to. Głupoty plotą, chcą do garderoby. Na after, chcą na hotel, chcą byś mieszał je z błotem. Traktował najpodlej, weźmie naraz dwa do buzi. Każdego obsłuży ludzik, nawet gdy ci się znudzi. Wychodząc zawsze cię zbudzi. Ty musisz szaić bazę, czy aby cię nie okradnie. Nie bądź pijanym frajerem, któremu wypłatę capnie. W twoje łaski się wkradnie. Pojedzie za tobą wszędzie, będzie na każdym koncercie. Przed i po nim wierny wcisko, pierdolone kurwisko. Jak świat, stare zjawisko, koncertowe piździsko. Zwane potocznie grupiską. Z wyglądu Raquel Welch, z bajery Irvin Welch. Chciałbyś coś takiego mieć, rzecz gustu dla wielu śmieć. Tak, tak, chciałbyś poczuć mój smak, wszędzie dotknąć, potem po prostu w dupę topnąć. Nie, nie, tego aż tak trudno nie mówi się. To nie ja ma to skill, kolację ze śniadaniem. Ty czego chcesz ode mnie? Czym chcesz mnie skusić? Przecież nie masz seksapilu, jak go nie ma Kinga Rusi. Znów się ślini na mój widok. Kolejna głupia pizda, sika w gacie jak Grażyna. Torbitka na widok Stinga. Ruszaj się dziewczyno, nie jestem Tedem Bundy. Mi wymienię te znaczące spojrzenia na trasie z Gandhi. Pozdrowienia dla bandy, w stronie odchulanych zadym. Choć paliłem duże zady, jak ten Patrycji Kazadi. Znów się posuwa zbyt daleko głupie dziewczę. Dziwi się, błądzi ślini, po cichu szebrze. I chociaż niepodobna do żadnej dziewczyny Bonda, to nadal czule obciąga, szczęśliwa niczym łagodna, rutynowana lalka. Myślisz, że jest seks bomba. Skończysz jak tytułowa sali z kawałka Diamonda. Może twoje życiowe credo to Diamond być co dnia. Szanuj się dziewczyno, jeśli chcesz, by choć poglądał. Tak, tak, chciałbyś poczuć mój smak, wszędzie dotknąć, potem po prostu w dupę topnąć. Nie, nie, tego aż tak trudno nie mówi się. To nie ja ma to skill, kolację ze śniadaniem. Niezłe z ciebie ziółko, ty wokoło siejesz zło. Masz tyle wspólnego z miłością, co Courtney Love. Ona zużyta dokta, tylko ćpa i się pcha. Kiepska niczym Sharon Stone w nagim instynkcie dwa. Lubi patrzeć pod słońce, pizda, z życia korzystać. Jak na bezludnej plaży piękna Barbara Brylska. By życia nie spędziła wyłącznie na make-upach, dyskotekach, chłopakach. Życiowa klapa, ja pozdrawiam dziewczyny, które mają na czym siedzieć. Dobrze wiecie, że zaplecze nie jest odpowiednim miejscem. Śmierdzi kurestwem, to dziewczę bez sens. Chcesz ciągnąć kreskę? Tańczyć jeszcze, patrzę z przymrużeniem oka na modę, na rozwiązłość. Choć jarało mnie to mocno, jak reklamy rajstop pończok. Pewnie każdy tak ma, gdy wchodzi do interesu. Szybko przywykniesz do topresów, sekstresów. Tak, tak, chciałbyś poczuć mój smak, wszędzie dotknąć, potem po prostu w dupę topnąć. Nie, nie, tego aż tak trudno nie mówi się. Amatorski układ, kolacja ze śniadaniem. To coś dla konesera. Ja jestem głównym daniem.